fare للحراسة مسله و د مزارعي پزماکا کې پسلونه کرل د ډېر لوی اجر او ثواب وو. پزماکا کې باغونه کرل اونې کرل د ډېر لوی ثواب دی، خاص کر هغه اونې چې هغه می وکي. پرونې دا مسله وکړه چې پسل خو پسل کرللی، که په پسل کې د نور شیانو نه امداد اخلي دا هم جایز دی. پسل لی کرل دی، باغ دی کرل دی، او د باغ د پاره ته سپی ساتی، سپی ور سپی ساتل من دی، خو که د باغ د حفاظت لپاره ساتی جایز دی، د پسل د حفاظت لپاره ساتی جایز دی. نن دا مسله کوي الکه که د پسل لپاره د ځان د امداد لپاره قلبه ساتی نو قلبه ساتل هم جایز دی. غویان ساتی چې په دې باندې به زمه کاړومه، په دې باندې به زه غوبل کومه، دا څه دي؟ دا جایز دي. بابو استعمال البقر، دا باب دی د استعمال د غویانو، دا باب دی د استعمال د غویانو للحراسه، د پاره د فصل کرلو قلبه ساتي، او د دې د پاره ساتي چې په زمینداري کې ما سره تعاون او امداد کوي، په دې باندې زه فصل کرم، دا جایز دي. بقر دا اسم جنس دی، یو تم وی، دو تم وی، دریو تا و سلورو تا و پینزو تا، طولو تا وی. چه بقرتون شی نو بیا یو تا وی، یو تا. وای مدلی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم قال سمعت ما سمعت عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت ابو سلمى چې د عبدالرحمن ابن عوف زوی دی، دی حدیث بیانوي د ابو هریره نه. ابو هریره صاحب پاسی عن النبی صلی الله علیه وسلم، هغه بیانوي د رسول الله نه. قال رسول الله وی بینما رجل راکب، په دا منځ کې یو سړی و، په دې منځ کې یو سړی و، او راکب سور على بقره په یو غوا، یو سړی و په غوا باندې سور، نو چې په غوا سور بني اسرائیلو زمانه کې به د ساروم کله نه کله خبرې کولې، نو التفتت د غوا مخ را وګرځو الیه دې سړی ته، یو سړی و په غوا باندې سور، نو التفتت د غوا مخ را وګرځو الیه دې سړی ته، چې و مهلکه دا څه کې، زه خو دې له پیدا نه یم چې په ما سورېږې او په ما بارونه وړې، زه خو دې له پیدا یم چې په ما پټي اړوې، په ما باندې یوې کوئ، دې له پیدا یم. التفتت د غوا مخ را وګرځو الیه دې سړی ته، او فقالت د غوا ورته ووي لم اخلق، زه خو نیمه پیدا کړی شوې، لم اخلق زه نیمه پیدا کړی شوې لهذا د پاره د دې، مالکه زه خو دې سورلی له نیم پیدا چې په ما دې خلک سورېږي، نو څه شي له پیدا یې؟ خلقتو زه خو پیدا کړی شوې یم للحراسه د پاره د فصل کرلو، زه خو دې له پیدا یم چې یوې را باندې وکړه او دغه وکه پټي را باندې واړه او فصل وکړه. دې ځای نه دا معلومیږي حدیث نه چې څاروي ساتل قلبه ساتل د پاره د یوې او د پاره د زمینداري دا څه شي؟ دا جایز دي. خلقتو زه خو پیدا کړی شوې یم للحراسه د پاره د حراسه د پاره د فصل. بعضې خلکو تعجب وکړو چې وای غوا ته ګوره او خبرو ته ګوره، دا څنګه کیسه ده؟ نو قال رسول الله وی آمنت به، زما یقین دی په دې خبره، آمنت زما یقین دی به په دا خبره، انا زما هم دی و ابو بکر د ابو بکر هم دی و عمر او د عمر هم دی. عمر صاحب دلته نو، ابو بکر صدیق دلته نو، لیکن رسول الله وی په دې خبره زما میمان دی، د ابو بکر میمان دی او د عمر میمان دی، ځکه چې د دې درې واړو طبیعت یو. کله نا کله چې سړی سره په اعمال محبت زیات شي، یو قسم اعمال کوي، نو د هغوی طبیعت یو ګرځي. دا څه نوې خبره نه ده؟ په دې چې غوا خبرې کوي، ولې خبرې خلک د څه د وجې نه کوي؟ که وایې ژبې کوي، نو د غوا ژبه خو زموږ نه غټه ده. که وایې شونډې کوي، نو شونډې هم د غوا زموږ نه غټې دي. او که دا وایې چې جامې کوي، نو جامې هم د غوا زموږ نه غټې دي. دا څه نوې خبره نه ده. یو واخذ الذئب، رسول الله وی واخذ الذئب اونی و شرمخ، واخذ الذئب اونی و شرمخ شاتن یوزا، شات گرتم وی شات وزیتم وی، واخذ الذئب اونی و شرمخ شاتن یوزا فتبع هر راعی، نو داغی پسی ششپن کی شپنغا راغی شرمخ، اته څه لیوه وته وایي، هغه راغی او دا دغه دی دغه یې ونیوه، وزې ونیوه. نو دا غټ ځناور داسې دی، دا خلک شپانه وایي چې دا په رمه راشي، نو رمه کې شی نه ماتوي، دقسې د دې څټ نه ونیسي او روانې کړي. نو دا ورسره داسې ښایسته روانه وي د وزه، خو چې دا سیپ پلوی بوزي بیا ولهلته ټک ورکي. وی وی نو اونی و شرمخ یوزا فتبع هر راعی، نو د هغې پسې شو شپن کې، چې ورپسې ورمنډه کړه نو د وزې ته را خلاصه کړه. نو دا شرمخ لاړو او هغه ځای کې کېناست او دې شپن کې ته مخ را وګرځو. او فقال له الذئب، اووی ده ته شرمخ، فقال له الذئب نو اووی دې شپنکي ته شرمخ، چې دا خو یو رزق و الله ما ته راکړی و، تا رانه واغشته، خو په هغه ورځ به څه کې چې بیا د رمو سره شپانه نی او د رمو شپانه بیا موږ شرمخان یو، هلته بیا رانه بیا څو خلاصی. فقال له الذئب نو اووی دې شپنکي ته شرمخ، چې من لها سوک بای د دی وزې د پاره، سوک بای د دی وزو د پاره ساتون کې، یوم السبع پاغ ورځ د درندگانو، چې د رمو شپانه نی او دا د غره ځناور د درندگان دا دغه وي ساتون کې. من لها سوک بای ساتون کې د دی وزو د پاره، یوم السبع پاغ ورځ د درندگانو، کله یوم لا راعی لها پاغ ورځ چې نوي شپنکې د دې غیری بغیر زمانه. دلته اضافت کوي بغیر زمانه، مراد د زمانه دا شخص نه دی، مراد دا یو لیوه، بلکې مراد د دې نه دغه دی جنس، چې یعنی زمان د لیوانو نه بغیر بل څوک د دې شپانه نی. دا رسول الله وی چې شپنکي خبرې وکړې، دغه دی دا شرمخ خبرې وکړې. خلکو تعجب وکړو چې شرمخ او خبرې. نو قال رسول الله وی آمنت به، ما یقین کړی دی په دې، بالکل زما په یقین دی، انا ما په یقین کړی دی، ابوبکر و عمر. رسول الله چې دا خبره کوله چې زمان په یقین دی، د ابوبکر هم په یقین دی، د عمر هم په یقین دی. نو وما هم وقال ابو سلمه، د ابو هريره شاګرد حضرت ابو سلمه وی وما هما، او نو دا دواړه ابوبکر او عمر یوم ازن په دغه ورځ کې فی القوم په قوم کې دا حاضر نو، خو د رسول الله په دومره اعتماد و چې د هغوی هم دغسې ایمان دی. شرمخ وی د دې حضو حفاظت کوونکې به څوکي په هغه ورځ چې د دې شپانه بغیر د دغه نه درندگانو نه بل څو نی، د دغه نه د لیوانو نه بغیر بل څوک نی دی کې اشاره دغه ته ده زمانه او د فتنو ته چې داسې فتنې به راشي داسې حادثې به په دې خلکو راشي چې هر سړی به په خپله خوله کې ډوبي وروره نه به د چا مال تپي کړي نه به د چا رمو تپي کړي نه به د چا وزو تپي کړي دا قصې به په ځنګل کې او په دشتو کې د وزې بېشپنو نغه کېږي ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ویلي مو داسې تاسو مخکې ویلي مو ده چې په مدینه منوره به داسې وخت راشي چې هر سړی به د مدینې نه لاړ شي د دې ځای کې به هیڅوک مدینه کې پاتې نه شي د دې دغه به معافن دا د غره ځناور به راځي او دلته به وي دغه قصې وشو غالبا سنتیر سټو په سنتیر سټ هجری کې چې یزید په مدینه منوره حمله وکړه الله دې معافي وکړي ډېر لوی ظلم شوی و یزید ډېر لوی ظلم کړی و خلک وایي د یزید په حکومت کې حضرت حسین شهید شو د هغه کورنۍ شهیده شوه زه هم دا معمولي معامله ده ده چې کم د مدینې منورې سره کم ظلم کړی دی چې د شام نه فوج راوست او په مدینه حمله وکړه او د مدینه آبادی لاړې او لوټې کړه مسجد نبوي درې ورځې په هغې کې مونځ نه دی شوی د هغې کم بیزت واغستی شو د ښځو بیزتي وشوه د سړو وشوه لس زره کسان صحابه او تابعین او بزرګان دا شهیدان شو نو بیا دا داسې وخت و چې په یوه علاقه کې لس زره کسان شهیدان شي نو رښتیا وایه د هغوی به خپلو رمو ته پي کړي د هغوی به خپل مال ته پي کړي دغه وخت کې بیس داسې وخت به راشي وایي چې د دې به بیا د ځناورو نه بغیر بل څوک دغه نه شپن کړي باب اذا قال اکفنی مؤونة النخل او غیره وتشركني في الثمر دا بل مسله کوي ځمکه چې چاله په نیمکاره باندې ورکې نو دې ته مزارعه وایې او باغ چې چاله په نیمکاره ورکې نو دې ته مساقات وایي یو سړی بل سړی ته وایي هلکه راشه زما د دې باغ پرورش وکړه قجورې دي د دې قجورو پرورش وکړه دا شلتالان دي د دې باغ پرورش وکړه الوچی دی د دې باغ پرورش وکړه او چې میوه وشوه نو درې میسه یا څلوره میسه یا نیمه میسه به تاله درکم دا جایز دی که دا جایز نه دی چې ځمکه وله ورکې د فصل لپاره دې ته مزارعه وی او چې چاله باغ ورکې چې هلکه د دې بار د دې باغ نگراني کوه حفاظت یې کوه او چې میوه وشوه نو دونه ایسه به ستایي دې ته مساقات وایي حضرت امام صاحب خو دې ټولو ته جایز نه وایي نه مزارعې ته جایز وایي نه مساقات ته جایز وایي اگر چې صاحبانو ته جایز وایي نن زموږ د علما فتوا هم په دې دغه باندې ده په قول د صاحبانو ده اذا قال کله چې یو سړی وایي چې اکفینی ته زما پوروالې وکړه ته زما پوروالې وکړه مؤونة النخل دا محنت د کجورو دا باغ دی کجورې دی پکې دا خدمت غواړي زه خدمت نشم کولې زما په ځای ته د دې باغ خدمت وکړه او غیره یا بغیر د کجورو نه د شلتالانو باغ دی د لوچو باغ دی د امروتو باغ دی نو د دې ته خدمت وکړه زما په ځای وتشریکونی او ته به زما سره شریکې په ثمرې په میوه کې دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده نو مزارعه نه ده مدلی ځمکه چا ته په نیمکاره امام مالک صاحب وایي هم لا یجوزو حضرت امام شافعی صاحب وی هم لا یجوزو، حضرت امام صاحب وی هم لا یجوزو، امام احمد او صاحبین وی یجوزو. لیکن مساقات چې چاله باغ ورکوي په نیم کاری نو شافعی صاحب دا بیا یجوزو وی، حضرت امام صاحب وی دا لا یجوزو. نغې برسته یو ټکی راشي ښه یو خبره. حدثنا حكم بن نافع قال اخبر شعيب قال حدث ابو الزناد عن الاغلبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال ابو هريره وي قالت الانصار انصار اوي للنبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام تا چې اقسم بيننا حضرت تک تقسیم کا پمن زمن کې و بين اخواننا او پمز درون زمن کې چې دا ماجر دی ان نخیلا کجوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړه نو بعد له هجرت ماجر را واغشتل، یو ماجر او یو انصاری، د دې منځ کې مواخات وکړه ورولي، تاسو ویلو ورولي عبدالرحمن صاحب را واغشت د سعد ابن ربی سره یو ځای کړه. نو دا ما انصار رالل چې حضرت دا د مونږ له رونه کړل، نو اوس راشئ مهرباني وکړئ دا زمونږ باغ د دوی په منځ او زمونږ مس کې تقسیم کړئ، نیم مونږ ته راکړه او نیم زمونږ دې رونو ته ورکړه، حضرت ته تقسیم کړه. دا دغه دی دا اقسم بیننا ته تقسیم کړه په منځ زمونږ کې چې مونږ انصار یو و بین اخواننا او په منځ د رونو زمونږ کې ان نخیلا کجوره، دا کجوره چې دا زمونږ رونه شو خو دا باغونه راواله چې نیم د دوی شي او نیم زمونږ شي تقسیم یې کړه. د پیغمبر علیه السلام دا خوښه نه وه چې د انصارو باغونه دې تقسیم شي او د دې مالکان دې ماجر شي، د هغوی دا خوښه نه وه. نو قال رسول الله ورته وویل لا دسې نه کومه، لا دسې نه کوم، وی خاچه دس نکه فتکفونن المؤونتا تاسو پوروالی کوی زمونږ د پاره د مهنت، و نشرکو کوم او مونږ به شریک کو تاسو فی الثمر په میوو کې. فقالو هغوی ورته ووی چې ښه مونږ سره باغونه نه تقسیموی، فتکفوننا تاسو پوروالی کوی زمونږ د پاره المؤونتا د مهنت، و نشرکو کوم او مونږ به شریک کو تاسو فی الثمر په میوو کې. یازه خیال لري دا خبره چا وکړه؟ عام شارحین وی دې نه مراد انصار دي، انصار او مهاجرو ته ویي چې مو خو دله دا باغونه در کول چې نیم ستاسو نیم زمونږه، خو چې چون کې رسول الله وی نه نو ستاسو مهاجرو داسې وکې چې راشه او په دې باغونو کې مهنت کوي زمونږ دا باغونه والي د دې مهنت کوي د دې حفاظت کوي، او چې کله میوه وشوه نو میوه نیمه زمونږه او نیمه ستاسو. دا خبره چا وکړه؟ دا انصار وکړه. فقالو انصار ووې چې فتکفوننا تاسو کفایت کوي پوروالی کوي زمونږ د پاره المؤونتا دا محنت، راشه زمونږ دی باغونو کې محنت کوي د باغونو خدمت کوي خیال ساتي، او چې بیا میوه وشي نو ونو شریکو کوم مونږ به شریکو تاسو فی الثمر په میوه کې. مدلی خیال لري. نو قالو ماجر ورته ووی سمعنا واطعنا، بالکل مونږ ستا خبره واورېده ستاسو او ستاسو د خبره اطاعت کوو. آغا دی او گوره باغونه ورکړه باغوانانو له چې تاسو د باغ مهنت کوئ د باغ خیال ساتئ او چې باغ حاصلات وشي بیا به څه ستاسو وي او څه به زمونږی. دا خو عام اکابر داسې وی زمونږ په استادان استاز دی هغه د دې بل شان معنا کوي، او د نورو حدیثونو سره دا ډیره برابره ده. ماجر وته وی چې تاسو مونږ له دا باغونه راکړو من خدا محنت نشو کولی او نه د پدی پویګو د مکی خلکو باغونو باندې نه پویدل. د مکی خلکو ته وای چې ماجر وته دا وای چې تاسو مونږ له دا باغونه راکړو نو مونږ خدا باغ لغه نشو کولی، خدمت نشو کولی. خدا سه کوي چې خدمت تاسو کوي انصارو، او چې بیا نغوشي میووشي دا مونږ کوم حصہ د باغ چې دا به مونږ راوالو تاسو سره بدغه کو شریک بکو. فقالو ماجر وته وای چې فتکفوننا، تاسو کفایت کوي زمونږ د پاره د مهنت او مونږ به شریک کو تاسو په میوه کې. نو قالو هغوی وته وای سمعنا واطعنا. بابو قطع الشجر والنخل، دا باب دی د پرې کولو د ونو والنخل او د کجورو. الکه د ونو پرې کول دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ یا کجورې پرې کوې دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ مخکې خو تاسو ویلي وو ونه دې وکرله د هغې میوه مرغي وخوړله صدقه ده، که د هغې میوه سه ځناور وخوړله صدقه ده، که د هغې میوه انسان وخوړله صدقه ده، که د هغې سوري ته څوک کېناستل صدقه ده. دینه خدا معلومیږي چې دا توتان پرې کول جایز نه دي، دا ونې پرې کول جایز نه دي، دارنګې کجورې پرې کول دا جایز نه دي. نو دی پې سرنامک دي چې نه ضرورت وخت دی، نو د ضرورت وخت کې د دې پرې کول جایز دي. باب او قطع الشجر، دا باب دی د پرې کولو د ونو والنخیلې او د کجورو. کجورې پرې کوې ضرورت وخت کې دا جایز دي. وقال انسونه او انس صاحب وی امر النبی صلی الله علیه وسلم، امر او پیغمبر علیه السلام بن نخیل پرې کولو د کجورو. فقطع نو هغه پرې کړی شوې. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې دا کجورې پرې کړي، نو صحابه پاڅېدل او هغه کجورې پرې کړې. معلومیږي د دې پرې کول جایز دي. دا حدیث تاسو مخکې ویلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړه مدینه منوره ته، د ابو ایوب انصاری په کور کې دیره شو. نو بیا مسله و دغه د جومات د جوړولو، دا کوم ځای کې چې مسجد نبوي نه بعد دی، دا ځای یو دغه درمند و درمن او څه ځای داسې و چې ناباد و، کجورې وې پکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل دی خلکو ته چې دا مال په پیسو راکې. هغوی ورته وی حضرت دسې درکو، وی نه نه نه دسې نه لم په پیسو یې راکې. خیر رسول الله دا ځای واغشت چې هغه کومه خراب ځای و هغه یې وار کړ کندې مندې، او چې کومې کجورې وې نو پیغمبر اسلام امر وکړ چې دا کجورې دغه کې پرې کړې. کجورې پرې کړې، میدان وار شو، دا کجورې بیا راواغشتې او لکه د دیوال په شان دې داسې چاپېرې ودرولې د مسجد نبوي، او د پاسه دا ستنې کړې او د پاسه پې د لرګي واچول، او بیا دا پاڼې د کجورو راواغشتې، دی ته سفر جوړ کړ، بس دا مسجد نبوي و. نو انس وایي امر وکړه پیغمبر علیه السلام په پرې کولو د کجورو، فقطع هغه پرې کړې شوې. دغه وایي عبدالله، اصل کې عام شي عبدالله ذکر شي نو مراد دی عبدالله ابن مسعودی، خو چې چرته نافع ټکې راغی که نه نافع، او نافع روایت د عبدالله نه کوي، نو بیا ته دلته مراد عبدالله ابن عمر یي. ښه کیسه داسې شوې وه، مخکې تاسو ویلي وو بنو نذیرو د یهودو یو قوم و، هغوی ډېرې دوکې د رسول الله سره وکړې. آخر کې رسول الله هغوی له جواب ورکړ چې په لس ورځو کې دننه دننه د دې علاقې نه اوسي، او که ونه وتی نو او بیا مو کم سړی دلته ولید سر به تی وام. دوی تیاری شروع کړ. عبدالله ابن ابی ابن سلول وله جواب ورکړ چې وه خدای م په خیر کې، څله ځې دوه زره کسان زه درکوم دله جنګیان، تاسو په خپله م یې مځې د دې علاقې نه. هغې بدبختو رسول الله ته جواب راولېږه چې مونږ نه ځو چې څه کولی شي هغه وکړه. بس پیغمبر علیه السلام ورغی، د هغوی نه یې ګیره وکړه دوی ته په قلاګانو کې ننه وتل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حکم وکړ چې دا کجورې ولا پرې کې چې د دوی زړه وچوي. دلته به چې یو کجورې له ټک ورکړه ولته به هغوی چغې شروع کړې، چې بلې له کجورې له بیا ټک ورکړه هغوی به چغې شروع کړې. وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم کجورو پرې کولو حکم وکړ که ونه کړ. دقسې چې تاسو کافرو باندې حمله کوي او کافرو له زور ورکوي، چې په کوم شي باندې هغوی له زور میلاویږي هغه کوي. که په باغونو پرې کولو باندې باغونه ولا پرې کوي، که په پلونو رانېدو باندې پلونه ولا روانوي، که په سړکونو رانولو په سړکونه ولا روانوي، که د بلډینګونو په روانونو باندې دا ولا کوي چې هغوی ته دغه لږ زور ورسي. ښه، نو دغه وایي عبدالله عن النبي صلی الله علیه وسلم انه حرق، چې رسول الله وسوزولې نخل بني النظير، قجورې د بنو نظير قبیلې. بنو نظير قبیله د یهودو یو قبیله وه. رسول الله سره بی اندازې دوکې وکړې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی ته حکم وکړ چې جلاوطن شي، هغوی جلاوطن نه شو. نو رسول الله بیا ورغې د دوی نه ګیره وکړه. انه حرق، چې رسول الله وسوزولې نخل بني النظير، قجورې د بنو نظير یو، وقطع او دا کجورې ولا پرې کړې، څه کجورې ولا وسوزولې څه ولا پرې کړې. وهیا بویره، او دا علاقه څه وه؟ بویره وه. دا دغه چې دا کوم ځای د دوی کجورې پرې شوې او وسوزولې شوې د بنو نظیرو دغې علاقې ته څه وایي؟ بویره علاقې ته. ولها، او په باره د دې بویرې کې یقول حسان، وی حسان ابن ثابت د رسول الله شاعر دی، په دغې باره کې حضرت حسان صاحب وی څه وایي؟ شعر وی: وهان على صرات بني لوي، وهان على صرات بني لوي، حريق بالبويرة مستطير. هانا دا ماضي صيغة دا اسان شو، هانا اسان شو. صرات صرات سرداران وتوي سرداران دا قوم مشران. بني لوي زامن د لوي، دا دغه نه دی د قریشو. تاسو چې نسب بیانوي نو بره خبره ورسی، کعب ابن لوي د قریشو بره نیکه چې دی هغه ته لوی وی. نو بني لوی معنا څه شوه؟ قریش. سرات بني لوی سرداران د قریشو. حریق معنا کوي سوزیدل، سوزول. بویره معنا دغه ځای ته بویره وی. او مستطیر معنا خور. دغه خو نه دي قریشو، سینه ورته دغه کړه وټکوله چې بنو نظیرو موږ هم ذمهوار یو او موږ در سره ودرېږو چې ونه ځې. هلته خو یوه ته سینه وواله چې موږ ذمهوار یو. لیکن چې کله رسول الله ورغې او د دوی د علاقې کجورې وسوزولې، نو بیا سردارانو د قریشو سره هم روچت نه کړه، پوښتنه یې مو نه کړه چې هغه زمونږ د دوستانو کجورې وسوزولې شوې چې څه غم یې وکړو. وهانه اسان شو، مدلی کوم شی چې اسان یې څوک د هغې پوښتنه نه کوي. وهانه علی صرات بنی لوی، اسان شو په سردارانو د قریشو. وهانه اسان شو علی صرات بنی لوی، په سردارانو د قریشو. څه شی پې اسان شو؟ دی فاعل کې حریق، سوزول. بلبویره په بویره مقام کې کوم سوزول؟ مستطیرو چې هغه خورو په یو ځای کې سوزېدل نو، دا باغه مسوزید، هغه باغه مسوزید، هغه مسوزید. وهان علی صرات بنی لوی، اسان شو په سردارانو د قریشو. حریق، سوزېدل. بل بویرا په بویرا مقام کې مستطیرو دسې سازیدل چې هغه خوارو مداری خیال دا شیرونه دووی دا یو غونډه قصیده ده ویلې ده چې دا شیرونه کله قریشو ته ورسېدل د رسول الله یو د تره زوی دی په دغه وخت کې مسلمان نو بیا رست مسلمان شوی دی سفیان ابن حارس دا به تاسو ته بخاري کې راشي هغه وله جواب ورکو هغه ورته شعرونه راولېږل جواب یې ورکو ادام الله ذلک من حریق ادام الله ذلک من حریق نه نه هغه دی ادام الله ذلک دا اوس مې دماغ نه ووتل ادام الله ذلک من صنیع ادام الله ذلک من صنیع الله دې همیشه کی دا کار ستاسو په علاقه کې وحرق فی نواحی السعیر او الله دې بلکې په اطرافو د مدینې کې ورونه هغه جواب ورکوي چې تاسو باغونه وسوځول نو خپل باغونه مو وسوځول موږ لې سوځور شو الله دې همیشه داسې کی چې ستاسو په مدینه باندې ورونه لګېدلی وي او د هغه باغونه مو سوځي دا به درته دویم د جلد ثانی کې ان شاء الله دارش دا به څنګه وي مدلی وهان علی صرات بنی لوی حریق بالبویرة مستطیر باب دا یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه حدثنا محمد بن قاسم قال اخبر عبد الله قال اخبرني يحيى بن سعيد عن حمزه بن قيس بن سري سمع رافع بن خديج قال حضرت رافع بن خديج وي كنا اكثر اهل المدينه ومنگا زیاد د خاوندانو د مدینې نه مزرعا په اعتبار د فصل سره مزدرعا په اعتبار د فصل سره مزدرا که معنا اوکې فصل ام سیده او که د مزدرا معنا اوکې زید فصل ځمکه ام سیده حضرت رافع وی چې زمونږ د کورنۍ فصلونه ډېر وو ځمکې زمونږ ډېرې وې نو موږ به څه چل کوو چې د چا ځمکې ډېرې هغه خپلې ځمکې په خپله نه شي سنبالولې زمیندارو لی ورکوي نو کنا نکر الارض موږ به پکری ورکوله ځمکه کنا نکر الارض موږ به پکری ورکوله ځمکه بالناحیة په یو سیډ په یو طرف منها د هغې نه مسمن چې هغه به معلومه وه لسید الارض د پاره د مالک د ځمکې موږ به چې خلکو له په زمینداره ځمکې ورکولې نو زمیندار ته به همداسې ووي و زمینداره دا پټي وکړه ده دا لس دولس جیره به ځمکه وکړه خو دا پټې نه دی دا وی کړه ټول خو دا پټې به زمای او دا نور بستی دا چل به م کوو مدلی پوه نه شو په کرۍ به م ورکوله په زمینداره به م ورکوله ځمکه خو موږ به ورته څه وې دا پټي باندې به م ګوته ورته کېښوه چې دا پټي دا به زمای چې فصل پکې وشو دا نور به ستی د خدای کړو ته ګوره کله به داسې وشو چې ټول پټۍ به وسوځېد غنم به ونه شو صرف دقه ځای به وشو چې هغه کوم به مالک ځان ته ویلی و هلته به زمیندار له تاوان شو کله نا کله به داسې وشو چې ټول پټي کې به دانې وشو خو چې دا کوم به د مالک ځای و دا به دغه شو په دې به دغه ونه شو فصل ونه شو د مالک به تاوان شو ښه نو موږ به په کرۍ ورکوله ځمکه بالناحیة په یو سیډ په یو طرف منها د هغې نه مسمن چې هغه به معلوم شوی و لسید الارض د پاره د مالک د ځمکې قال رافع وی فمما نو ډېر کراتی فمما نو ډېر ډېر کراتی یصاب ذلک ما یصاب ذلک افت به ورسېده دغې ته چې دا کوم به د مالک پټې وو هغې ته به آفت ورسید و تسلم الارض او نور از مکه با محفوظ شو گټه و د زمیدار شو و مما او ډیر کرته تصاب الارض بیماری به ورسید نور از مکه ته نور از مکه با ټول فصل خراب شو و یسلم ذالک او دغه د مالک دغه نه دی طرفو دا بروخ پاتې شو چې کله رسول الله خبر شو نو رسول الله وی نه داسې مه کوئ فنوهینا نو موږ د دې نه منی شو نه داسې کوئ دا ځمکه مې دله درکړه دا وکړه خو چې په ټوله ځمکه کې څومره پیداوار وشو نیم ستا نیم زما یا په ټول پیداوار کې مثلا درې شی زما یو ایسه ستا داسې او سوال پیدا شو چې دا ځمکه هم په کرونده ورکوله نو په اجاره مدلی ولې نه ورکوله وی پیسې چېرته وی خدای دې په خیر کا و اما ذهبو او هر چې سره دي چې مثلا دینارونو باندې ځمکه په اجاره ورکو والوریقو سپین چې په روپو باندې ورکو نو فلم یکن یوم اذن دا موږ سره دونه نه وي چې موږ په هغې باندې ځمکې په اجاره باندې نیولې وې باب المزارعت دا باب دی د زمیداری بشطر پنیما و نحوه یا پشاندار مزارعه دیته وی چې مالک د ځمکه زمیدار لورکی چې هلکه دی کې فصل وکړه او چې فصل وشو دومره حصه ستا دومره حصه زما مثلا نیمه ستا نیمه زما غنم وکړه نیم ستا نیم زما جوار وکړه نیم ستا نیم زما باب المزارعت دا باب دی د مزارعې د زمیدارۍ بشطر په نیمه و نحوه یا په شان د هغې نیمه شوه څلورمه شوه درېمه شوه آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی نو امام احمد صاحب وایي جایز دی او امام بخاری هم وایي جایز دی د دې وجه نه تاسو ګورئ چې په دې مسله دې څومره زور ورکوي بې اندازې زور وقال قیس بن مسلم او اوی قیس بن مسلم عن ابی جعفر چې هغه نقل کوي د ابو جعفر نه ابو جعفر هغه دغه دی ښه محمد بن علی بن حسین بن علی حضرت علی و د هغه د زوی نامه ده حسین د حسین د زوی نامه ده علی د علی د زوی نامه ده محمد دیتا ابو جعفر هم وی او دته خلک محمد باقر وی محمد باقر د دوی د والد صاحب نوم دی علی دته خلک وی زین العابدین بیا د هغوی د پلار نوم دی حسین بیا د حسین د پلار نوم دی علی نو دی قیس ابن مسلم اوی نقل کوي د حضرت ابو جعفر نه چې هغه محمد ابن باقر دی سوی الکه زمیداری ته تاسو ولې ناجایز وایې خدای هم په خیر کې محمد باقر وی په مدینه منوره کې چې نن څومره ماجر دی څومره او د چا ځمکې دي هر سړی راځي او ځمکه بله په نیمکاره ورکوي د دې وجه نه دې ته تاسو ولې ناجایز وایې ما بالمدینه تی نشته په مدینه کې اهل بیت خاوندان اهل بیت هجرت خاوندان د یو کور د هجرت کم مهاجر خلک چې دي چې هغه د هجرت کور والا دي دوی کې نشته یو کس الا یزرعون مگر دوی ځمکه په زمیداری ورکوي الثلث په درېمه حصه والربع په څلورمه دا ورکوي زمیدار له ځمکه ورکوي دا ټول مهاجر یې داسې کوي وی الک ازمکه وکړه څلورمه ستا د ازمکه وکړه درېمه ستا نه دلی خیال دی که نه نو امام بخاري ولګېده اثبات یې د څه وکړو د مزارعې چې په نیمکاره ازمکه ورکول دا جایز دي بل وزارع علی او په نیمکاره باندې ورکړه حضرت علی حضرت علی به خپل ازمکه په نیمکاره ورکوله و سعد بن مالک او سعد ابن مالک دا عشره مبشره او کې دي. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ دا غوی د پلار نامه دا مالک. سعد ابن مالک و عبد الله ابن مسعود. عبد الله ابن مسعود صاحب دا فقیر صحابي و د حضرت عثمان صاحب په زمانه کې د لزمکه ورکړی و، نو دا هم د خپل لزمکه په نیمکاره ورکوله. و عمر ابن عبد العزيز او حضرت عمر ابن عبد العزيز چې هغه مشهور خلیفہ دی دا، والقاسم او قاسم چې دی دا د ابوبکر صاحب نو سي دی ښه، د خلکو یې قاسم ابن محمد ابن ابي بکر. و عروه او حضرت عروه ابن زبير و آل ابي بکر او کورنۍ د ابوبکر، د قاسم نه بغیر د ابوبکر صاحب چې نوره کورنۍ و هغه، و آل عمر او کورنۍ د عمر، و آل علي او کورنۍ د علي، و ابن سيرين او محمد ابن سيرين. دا وګوري حضرت علي، سعد ابن ابي وقاص، عبد الله ابن مسعود، عمر ابن عبد العزيز، د ابوبکر صدیق غونډه کورنۍ، د عمر غونډه کورنۍ، د علي غونډه کورنۍ، دی به ټول راتله لزمکه به خلکو لپاره مزارعه ورکولې، په نیمکاره ورکولې. دا بل شو. وقال عبد الرحمن بن الاسود، دا بل عالم دی، عبد الرحمن ابن اسود وی چې کونته اشاره کو عبد الرحمن، زب شریکې دم دا عبد الرحمن ابن یزید سره. دا عبد الرحمن ابن یزید دا عبد الرحمن ابن اسود تر دی، نو دا تر ور دی من بسره دغه کیدو فی زرع په فصل کې، زب مولګیدم زما دا کاکا به مولګیدو په شریکه به مسمکه چاله ورکړه، په شریکه زمیدار لوم ته خپل برخه ورکړه، او چې کومه به پاتې شو هغه به زما د شریکه وه. مدلی خیال لدی که نه؟ دا دې وګوره، دې نه معلومیږي. بل وعامل عمر الناس، بل دلیل زمکه په نیمکاره باندې ورکول جایز وی. وعامل عمر او معامله وکړه عمر، معامله به کوله عمر الناس د خلکو سره. عمر صاحب به چې کله زمکه ورکړه خلکو سره معامله کوله، نو زمیدار ته دی وی یلکه زما د زمکه کې غنم وکره خو تخم به د چی زما بی چې هغه مالک د زمکې دی، او کستا بی که تخم زمی ټیک ده تخم به زه درکم وکړه، خو بیا به ما له ګورې د زمکې د پیداوار نیمه پوه شمه دلی، او که نه تخم ته نه غواړې زمیداره ته تخم اچې، تخم هم ستی غویان هم ستی محنت هم ستی، نو بیا به تاله لږه زیاته درکومه، دونه به درکوم. دا به عمر وی، نو معامله به کوله عمر د خلکو سره د زمیدارو سره، علا په دې شرط چې انجا عمر کچر راتلل وکړل عمر بالبزر په تخم، کچر تخم د چی زمی عمر وی د عمری من عنده د خپل طرف نه د تخم راوړه، نو فله شطر وی به عمر له نیمه د ځمکې د پیداوار نیمه بی. و انجا او که د زمیدارو راتلل وکړه بالبزر په تخم، نو بیا به لږه ډېری فلهم کسا، نو بیا به د زمیدارو له د نیمې نه لږه زیاته دومره بی. وګورئ معلومیږي چې مزارعه جایز ده. وقال الحسن، حسن وی حسن بصری، لا باس نشته د باک ان تکون الارض لاحدهما، چې وي ځمکه د یو د دوی دپاره دوه کسه دي، په دوو کسانو کې د یو سړي ځمکه ده، فینفقان جمیعا او دا دواړه پې خرچ کوي. ځمکه مثلا د یو سړي ده، محنت کوونکې بل سړی دی، ځمکې والا هم پې خرچ وکړي وي راشه چې تخم دله زه والم، زمیدار ماما هم پې خرچ کوي هغه پې قلبه والا والي، هغه ولا خپل کوداله والی یوی ولا والی دا دغه کوي. فما خرج کم شی کم حاصلات چې هغه راوزي د دې ځمکې نه فهو نو دا حاصلات به بینهما په منځ د دې دواړو کې شریکي دام جایز دي. ورا او جایز به ګڼه دې خبرې له از زهری و امام زهری محمد ابن شهاب زهری دی ته به هم جایز وي. اوس ګوره دا ټول اکابر هغه وایي مزارعه جایز ده، لیکن بل پلو هغه خلک نه سي کر کوي چې هغه مزارعې ته نه جایز وي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دې سخت خلاف و، دارنګه عبدالله ابن عمر د دې سخت خلاف و. ښه، بله یو بله مسله کوي عجیبه. وقال الحسن، حسن بصری وی لا باس نشته د باک ایجتن القطن چې روشو کولی شي مالوچ علی نصف په نیم. زمیدار ماما مالوچ کرلی دي، نو دا مالوچ داسې بوټی وي پاغې کې داسې غوټې نیولي، نو چې کله دا پاخه شي که نه نو خلک وله بوجګې جوړ کړي او دا یو یو راشوکۍ او دې کې اچوي. دا ډېر ګران کاري، نو ته اوس مزدور ونیسې مزدورو چې مزدوره دا دغه راشوکه وه، دا مالوچ راشوکه وه، او چې رودي شو کول نو ستا مزدوري به سي چې دا کم مالوچ دې روشو کول نو نیم زما او نیم ستا، یا مثلا درې سې زما یو ایسه ستا. دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده؟ حسن بصری وایي دا جایز ده. یو بله مسله ده دا کوي، غنم دی ولاړ دی غنم، غنم شپېتاویا جیره به ځمک پټې دی دی، نو ته پخپله ریبلی شي، نو ته وله خلک وګورې هلکه دا غنم ریبې ریبې ګېډی کوي، خو حساب بمدی چې شلمه ګېډی بستی مزدوري به دسي شلمه ګېډی بستی، دا جایز دی که دا جایز نه دی؟ مثلا باغ دی، امونه دی پکې، راشو کول غواړي، ته مزدورانو ته ووایې چې ها دا راوشو کوې کریټونو کې واچوې، مثلا شل کریټو کې به یو کریټ ستاسو وي. دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده؟ حسن بصری رحمه الله وایي دا جایز ده، خو ګورې حضرت امام صاحب خو معاملې صفا کوي، هغه وایي لا یجوز، دا جایز نه ده. ځکه دا یو مسله ده، قفیز الطحان د جرندګړي قفیز اغشتل دا څنګه دي؟ دا بنیادي خبره دا ده، پخوا به زمیدارو جرندې له غنم یوړل، نو چې یو بیړل نو هغه به اوړه کړل، نو چې اوړه به یې کړه نو سیر به ترې هغه واغشتل په مزدورۍ کې. داسې به وه. دې ته قفیز الطحان وایي. آیا دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده؟ اوس دا طریقه جایز ده چې جرندګړي ورته وایي چې دا به دله اوړه کړم خو دونه پیسې را، دا به دله اوړه کړم خو دونه غنم را، خو چې دې ورته دا وایي چې دا به دله اوړه کړم او ما له به دونه اوړه راکړې، دا مسله جایز ده که نه؟ دې ته قفیز الطحان وایي. اکابر وایي حضرت امام صاحب او دا نور علما چې دا جایز نه دي. ولې؟ دا قاعده ده چې د مزدور د پاره اجرت هغه سیز وګرځې چې کوم سیز د مزدور د مزدورۍ نه حاصلېږي، دا جایز نه دی. د مزدور د پاره اجرت څه شی وګرځې؟ مزدوري، خو هغه مزدوري د داسې سیز نه وي چې هغه د مزدور د محنت نه حاصلېږي، دا جایز نه دی. لکه یو سړي له غواګانې ورکړي چې غوا دا واله ساته د اوزه ساته، مزدوري دې څه ده؟ چې دې بچي راوړله هغه بچي به نیم ستا یو نیم به زما یي، هلکه مزدوري د ده څه شی شو؟ هغه شی شو چې هغه د مزدور په مهنت باندې هغه شی دغه کېږي حاصلېږي، دې ته قفیز الطحان وي، دا جایز نه دی. نو اوس چې ته سړي ته ووایې چې زما دا پومبه راغونډوه، دا مالوچ پومبه راغونډوه راغونډوه، او چې څونه دې راغونډه کړه نو نیمه ستا او نیمه زما، نو دا پومبه ما دلی چا راغونډه کړه، خو دې مزدور راغونډه کړه، نو دا خو د ده په محنت باندې شی حاصل شو، د هغې نه مزدوري مه ورکوه، پیسې ورکه، غنم ورکه، بل شی ورکه. لیکن حسن بصری رحمه الله غوی دا جایز دی. وقال الحسن، اوی حسن بصری، دا قصه مسئله ده، دا غم دخه مزدور دی ځان لونی و چې دا غنم را لوکا، الکه څنګه بی غنم لوکا و او بیا بدل خیر سره شلمه گیڑه در کم، بس هغه به لوکی او ته شلمه گیڑه ورکی، نو دا جایز دی که دا جایز ندی؟ د دې ځینې علماو په مذهب جایز دی، لیکن امام صاحب دې ته جایز نه وایي، خو فتوا په دې نورو ده اوس. خو صرف دومره ده چې غنم لوکوي مزدور غټ ظلم کوي، داسې نه ده پکار. غنم ریبی ریبی، نو چې شلمه گیړی شي نو هغه غټه گیړی جوړه کړي، چېرته هم ریبلی دي که نه؟ ته خو به نه ریبلی، چا ریبلی دي؟ تاسو به چې گیړی جوړول هغه د خپلې سې، نو بیا به څنګه وه؟ هغه دا ظلم دی، نه داسې به کوې غنم ریبې گیړی کوي. تقوا دا ده چې مالک ته ووایه چې مالکه په دې ګېړو کې اوس یو ګېړی ما لره، چې هغه په خپله خوښه دله درکړي، دا نه چې ته په خپله خوښه هغه نورلس ګېړی دی بېکاره یو دا بل ګېړی ګېړی نه دا ګېړی وي. ښه، نو لا باسه نشته باک ایجتنا، چې روشو کولی شي القطنو پومبه علی النصف، په څه باندې؟ په نیمه. وقال ابراهيم، او ابراهيم نخعي لوي فقيري، وابن سيرين محمد ابن سيرين، وعطوى او او حضرت عطوى. الكذا بس خدام سلوك ديگه.